taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 listopada, minęło południe. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Polska nie zgodzi się na powiązanie unijnego budżetu z praworządnością. Rekordowa liczba osób, które przegrały walkę z COVID-19 minionej doby, zmarło ponad 500 osób. Co piąty cukrzyk na świecie cierpi na zaćmę. W serwisie o tym, jak zapobiec chorobie i uratować wzrok. O możliwości zawetowania unijnego budżetu rozmawiali goście śniadania w Trójce. Zastępca Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel zapewnił, że wszystkie narzędzia negocjacyjne są dostępne, ale jak podkreślił, Polska nie zgodzi się na powiązanie unijnych środków z oceną wymiaru sprawiedliwości czy kwestią praworządności. Nie będziemy akceptować żadnych uznaniowych mechanizmów, które mogłyby być oparte na politycznych, arbitralnych, uznaniowych kryteriach. W tym momencie takie kryteria próbuje się wprowadzić. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Solok zwrócił uwagę, że kwestia praworządności w Unii nabrała bardzo szerokiego znaczenia. Dotyczy ona już nie tylko reform sądownictwa w Polsce, ale i praw mniejszości seksualnej, polityki migracyjnej, środowiska i klimatu. Także to jest naprawdę bardzo poważna kwestia związana ze sprawą suwerenności państwa. Zawetowanie unijnego budżetu będzie niekorzystne dla Polski, mówiła posłanka PSL-u Urszula Pacławska. Jeżeli fundusz odbudowy zostanie przez nas zawetowany, to państwa grupy euro się dogadają i będą mieli swój własny fundusz odbudowy. I to będzie rzeczywiście prawdziwa Europa dwóch prędkości. Po drugie, wrócimy wtedy do wieloletnich ram finansowych. W czwartek premier Mateusz Morawiecki wysłał list do unijnych przywódców, w którym zagroził odrzuceniem budżetu na lata 2021-2027, jeśli wypłata pieniędzy będzie powiązana z praworządnością. Ponad 25,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 548 osób. To najwięcej od początku epidemii. Najwięcej chorych przybyło ponownie w województwie śląskim, prawie 3,5 tysiąca. Wykonano ponad 56 tysięcy testów. Połowa przypadków utraty wzroku spowodowana jest przez zaćmę, a cukrzyca zwiększa ryzyko jej rozwoju w bardzo młodym wieku o kilkadziesiąt procent. W związku ze Światowym Dniem Cukrzycy lekarze apelują, by dbać o odpowiedni poziom cukru we krwi. Profesor Ewa Mrukwa-Kominek z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach mówi, że zaćma to nie tylko problem osób starszych. Wśród chorych na cukrzycę typu pierwszego prawie 10% z nich będzie posiadało zaćmę cukrzycową. W przypadku cukrzycy typu drugiego odsetek ten wyniesie już prawie 13%. Należy wspomnieć również o tym, że niewielkie zmiany powodujące prawie niezauważalne ubytki w widzeniu występują aż u 90% cukrzyków. Na świecie żyje 400 milionów cukrzyków, co piąty cierpi na zaćmę cukrzycową. To było jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski i Niemiec po II wojnie światowej. 30 lat temu doszło do podpisania traktatu, który ustalił granicę z naszym zachodnim sąsiadem na Odrze i Nysie Łużyckiej. Polsko-niemiecki traktat graniczny został podpisany w Warszawie przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec Krzysztofa Skubiszewskiego oraz Hansa Dietricha Genschera. Umowa kierowała się wspólnym, jasno określonym celem uznania granicy wzdłuż Odry i Nysy. Przed 1990 rokiem dyskusja o przebiegu polsko-niemieckiej granicy torpedował porządek narzucony przez Rosję. Po upadku muru berlińskiego w 1989 roku jej podjęcie stało się jednym z warunków zjednoczenia Niemiec, uzgodnionych na konferencji 2+4. Z polskiego punktu widzenia dwustronny układ miał dać m.in. gwarancję zapanowania nad ekspansywnymi zakusami Moskwy. W umowie tej, kładącej podwaliny dla polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie, potwierdzono przebieg granicy ustalony już w 1950 roku przez władze Polski Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Na koniec święto kina w Toruniu, czyli festiwal Energa Kamer Image. Ze względu na epidemię koronawirusa wydarzenie odbędzie się online. Do zobaczenia 175 filmów, a także wywiady z aktorami i reżyserami. Gościem specjalnym festiwalu będzie francuski operator Philippe Rousselot. Ale lista wyjątkowych osobowości świata filmu będzie znacznie dłuższa, mówi dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Kazimierz Suwała. Będzie można zobaczyć, posłuchać George'a Clooney'a, Spike'a Lee, Viggo Mortensena i innych. Będziemy się łączyć z twórcami filmów po filmie. Trzeba pamiętać, że jesteśmy w świecie wirtualnym, więc film, który dla przykładu rozpoczyna się o 16, będzie miał oczywiście swoje okno rozpoczęcia dłuższe. Festiwal startuje o godzinie 17. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you.

cannot stop giving in. I'm 30-something. Mam 30 parę lat. Mam kryzys wieku średniego. Napisał i wyśpiewał Mike Patton's Fate No More. Sobie tak myślę, no wtedy, kiedy to pisał, miał rzeczywiście być może 30 kilka lat. No to poczekaj, bracie, jak będziesz miał 40, to zobaczysz, jak to jest. A teraz płynnie przejdźmy do grupy The Klaxons. Oni są określani, to dziennikarze muzyczni mają czasem bardzo ciekawe, soczyste skojarzenia. Ta grupa jest określana jako grupa dance punkowa. Jak słyszę dance punk, to już mam ochotę usłyszeć, co to może być. Być, a będzie to utwór Atlantis to Interzone. The Klaxons, a to była piosenka Atlantis to Interzone z albumu Myths of the Near Future. Ja coś mówiłem właśnie o retrofuturyzmie, o lekkim klimacie science fiction, być może nawet cyberpunkowym, być może zmieści się przed godziną 13 utwór grupy Power Glove. Kto wie, ale nawiązując do piosenki zespołu The Klaxons, nie wiem, czy członkowie grupy The Klaxons w tytule Atlantis to Interzone nawiązywali do utworu Joy Division Interzone, ale ja nawiążę i właśnie ten utwór z albumu Unknown Pleasures zaprezentuję. Powszechny Spis Rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś odwiedzamy Alicję. Widzę, że ma pani rękę do roślin. A wiedziała pani, jak wziąć udział w spisie rolnym? Nie bałam się zapytać. Zadzwoniłam na infolinię i przez telefon się spisałam. Teraz czekam na wyniki spisu i będę mogła układać nowy biznesplan. No to powodzenia. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny Spis Rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 20 minut po godzinie 12 i pan Bartek z Poznania pisze między innymi na numer 71335, koszt SMS-a złoty 23 grosze. Będę to powtarzał z uporem maniaka, dlatego żeby nie było wątpliwości, że państwo wiedzą, na co się piszą, pisząc SMS-a. Dzień dobry, pięknie muzyka gra, pisze pan Bartek. Może coś mrocznego od zespołu She Passed Away. Pozdrawiam, oddany słuchacz Bartek. Drogi panie Bartku, może dziś She Passed Away mogę nie zmieścić. Natomiast jeśli chodzi o zimnofalowe grupy z krajów ciekawych, to wczoraj miała miejsce premiera albumu Monument białoruskiego zespołu Małczat Doma. Ja ten zespół już prezentowałem nie raz, nie dwa i chyba nawet nie trzy w swoich audycjach nocnych między innymi. A dziś z prawdziwą przyjemnością chciałbym, żeby wybrzmiały dwie piosenki z tego moim zdaniem już świetnego albumu. Utwór Teraz zabrzmi utonąć. Grupa Małczat Dama, piosenka Autonut, czyli takie nieco nawet dyskotekowe oblicze tej białoruskiej grupy, ale no jest to dosyć smutna dyskoteka. Nad nami krużyło z niebo krajnym dniom nojabra, czyli niebo zawirowało nad nami ostatniego dnia listopada, a wers dajże mnie spokojno utonuć. Chyba nie muszę akurat tego tłumaczyć. Wszyscyśmy jedną słowiańską rodziną i jeszcze chciałbym zaprezentować kolejny utwór z albumu Monument, który miał premierę wczoraj. Niesmieszno i jest to już taka solidna, nowofalowa, gitarowa piosenka. Tego basu to nie powstydziłby się Manam na początku lat 80. albo Pidelsi w albumie Wyro Pudla, przepraszam, Homo Twist w albumie Wyro Pudla. Zawsze te dwie grupy troszeczkę przez osobę Macieja Malinczuka mi się zlewają. To była białoruska współczesna grupa Małczat Doma i utwór Niesmieszna. Od razu przypomina się cytat z Karola, czy cytat z Haszka, autora przygód wojaka Szwejka. Z czego się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie. A są maile, bardzo za nie dziękuję, za wszystkie. Miss Dosia między innymi napisała różne propozycje utworów, w których pada nazwa Chumbawamba i myślę, że jest to dobra piosenka, żeby zaprezentować ją o 12:30. Autopromocja. Nagrody mediów publicznych zostaną przyznane w poniedziałek, a już jutro na antenie Trójki przedstawimy wyjątkowe postacie, nominowanych w trzech kategoriach: słowo, obraz i muzyka. Wśród nich są Stan Borys, Zbigniew Namysłowski, Piotr Beczała, Grzegorz Markowski i Łukasz Borowicz. Do usłyszenia jutro, kilka minut po 14 i po 18. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w programie Trzecim Polskiego Radia trwa pasmo około południa. Mam zaszczyt je prowadzić. I od razu tutaj małe sprostowanie, bo pozwoliłem sobie na cytat, z czego się śmiejecie, sami z siebie się śmiejecie. Okazuje się, że jest to cytat z rewizora Gogola. Zawsze kojarzyłem to z czeską literaturą, a tu proszę, jednak literatura rosyjska. A również jak literatura rosyjska, to może muzyka polska. Grupa Radkru, raczej duet dwóch panów w piosence Ego. Czerwony dywan i fanfary dla ofiary. Lot to kupon, świat seriali. Czy płacze tylko zwierzę, które poszukuje sensu? Czy łączy nas coś więcej prócz pakietu stresu, seksu? Czy jest coś tutaj jeszcze oprócz wszelkiej maści leków? Czy znajdę coś doskonałego w drugim człowieku? Czego szukasz, to co chcesz ją stąd? Chodź ze mną tam, gdzie kończę się mną. Walut nadmuchanego, co potem pęka jak balon, gdy spadasz z obiegu. Kapitalizm, czerwony dywan i fanfary dla ofiary. Los to kupon, świat seriali. Czy płacze tylko zwierzę, które poszukuje sensu? Czy łączy nas coś więcej prócz pakietu stresu, seksu? Czy jest coś tutaj jeszcze oprócz wszelkiej maści leków? Czy znajdę coś doskonałego w drugim człowieku? Czego szukasz, to co chcesz wziąć stąd? Chodź ze mną tam, gdzie kończy się noc. Czego szukasz, to co chcesz wziąć stąd? Chodź ze mną tam, gdzie kończy się noc. Czego szukasz, to co chcesz wziąć stąd? Chodź ze mną tam, gdzie kończy się noc. Czego szukasz, to co chcesz wziąć stąd? Chodź ze mną tam, gdzie kończy się noc. Radkru i Ego. No cóż, być niewolnikiem własnego ego to chyba najgorsza niewola, bo jest to niewola absolutnie całodobowa. Świat zna takie przypadki, ale te przypadki często nie wiedzą, że są niewolnikami samych siebie. A teraz już grupa Modern English i jakże klimatyczny tytuł piosenki Gathering Dust. Thank you. grupa Modern English właśnie wybrzmiała utwór i teraz mam nadzieję, że powiem to z takim transylwańskim siedmiogrodzkim akcentem Gathering Dust. To była właśnie ta piosenka, sama grupa, no to po basie i tych syntezatorach widać, że nieco Joy Division również była inspiracja Joy Division. Sama grupa też grała i tworzyła w okresie, kiedy Joy Division przeżywało swoją świetność. Modern English występowali na scenie w latach 1979-1987. Potem zespół się rozpadł, żeby znowu uformować się w roku 89 i po dwóch latach, w 91 znowu się rozwiązać. Widać, że temperamenty członków zespołu były naprawdę silne. A ja wspominałem nieco o byciu niewolnikiem swojego ego i przejdźmy się przez te ludzkie słabości, bo oto grupa iDress z piosenką Jealous, czyli piosenką o dosyć ciężkiej przypadłości, czyli zazdrości. Idress i Jealous, I just wanna be alone, czyli jestem zazdrosny, ale proszę zostaw mnie w ogóle w tych emocjach. No, ale któż mówił, że ludzkie uczucia muszą mieć jakiś logiczną podstawę, racjonalną, no sama definicja uczuć i emocji zakłada ich nielogiczność. A teraz, żeby może nieco przełamać ten nieco ciemny, smutny klimat, proponuje jakże wesołą piosenkę duetu Brzuska de Paulus pod tytułem Nowe piramidy. Nowe piramidy na nowym horyzoncie, nowi niewolnicy na nowym koncie. Nowe piramidy na nowym horyzoncie, nowi niewolnicy na nowym koncie. Nowe piramidy budują już, nowe piramidy są już tuż tuż. Nowe piramidy budują już, nowe piramidy są już tuż tuż. Piramidy Lorda Wu, nowe piramidy Lorda Wu, nowe piramidy Lorda Wu, nowe piramidy. gwiazdy Lorda Wu. Tyle milionów, nikt ich nie zliczy. Ciągle idą nowi niewolnicy. Tyle milionów, nikt ich nie zliczy. Ciągle idą nowi niewolnicy. Tyle milionów, nikt ich nie zliczy. Ciągle idą nowi niewolnicy. Tyle milionów, nikt ich nie zliczy. Ciągle idą nowi niewolnicy. Lorda Wu, nowe piramidy, Lorda Wu, nowe piramidy, Lorda Wu, nowe piramidy, Lorda Wu, nowe piramidy, Lorda Wu, nowe piramidy, Lorda Wu, nowe piramidy, Lorda Wu, nowe piramidy, Lorda Wu, nowe piramidy, Lorda Wu, nowe piramidy, Lorda Wu, nowe piramidy, Lorda Wu, nowe piramidy, Lorda Wu. Nowe piramidy, Lorda Wu. Nowe piramidy, Lorda Wu. Nowe piramidy, Lorda Wu. Nowe piramidy, Lorda Wu. Nowe piramidy i dwóch gigantów przy tych piramidach, czyli Paweł Paulus Mazur, odpowiedzialny za muzykę, oraz Brzuska Brzuskiewicz, Dariusz w dodatku, odpowiedzialny za słowa i tekst. Ten duet naprawdę, myślę, robi całkiem zaskakujące rzeczy, a toż Dariusz. Dariusz to takie potężne imię, w sam raz być może właśnie na Władcę i Faraona. Zresztą jako Faraon Dariusz Brzuska-Brzuskiewicz w teledysku do tej piosenki występuje. Zbliża się powoli do końca nasze spotkanie. Ja zapowiadałem, że dam szczyptę klimatów nieco cyberpunkowych, retrofuturystycznych, rodem z science fiction, tego bliskiego i tego dalszego. Taką muzykę na pewno wykonuje grupa Powerglove. Ta muzyka to nazywa się Retrowave i są to klawiszowe, syntezatorowe kompozycje, mocno w stylu lat 80. i mocno w stylu tego, jak w latach 80. wyobrażano sobie przyszłość, a są to wizje rzeczywiście pociągające. Powerglove, Motorcycle Cop.